Ako si Elaine. Noong mga high school siguro ako, nagkaroon ng pwestong patahian ang Lola Vita ko sa sentro ng bayan namin. Matagal din na alalay lang si Lola sa ilang patahian sa ibang lugar bago siya nagkaroon ng sariling pwesto. Kwento sa akin ni Lola Vita, bata pa lang daw siya ay pangarap na niya talagang maging isang mananahi. Mahilig daw siya noon na gumuhit ng mga design sa notebook. Kaya naman nang makapagtapos siya ng high school, imbis na mag-aral sa college, mas pinili niya na magpaturo na lang ng pananahi doon sa isang kakilala niya na may patahian din. Pinag-igihan ni Lola hanggang sa na-master na nga niya ang pananahi. Hanggang sa nakilala siya sa amin na isang mananahi na laging pulido ang mga gawa at hindi nahuhuli sa deadline. Isang sakay lang mula sa bahay namin ang patahian ni Lola. Madalas kaming makitambay doon ng iba ko pang pinsan dahil malapit sa sentro. At kapag may okasyon o event sa plaza, kapag balak naming manood at aabutin ng hating gabi ang event, doon na kami sa patahian nakikitulog minsan. Kaso may problema. Alam naming haunted yung patahian na yon ni Lola. Kaya nga wala sa amin ang nakikitulog doon na walang ibang kasama. Isa sa mga nakakatakot na bagay doon sa patahian ni Lola ay ang magandang puting pangkasal na laging nakadisplay sa unahan ng shop namin. Laging agaw tingin yon sa mga dumaraan. Paano ba naman ay sobrang ganda niya talaga dahil sa dami ng makikintab na beads at design na nakalagay mula sa dibdib paibaba sa palda ng gown. Kahit nga ako noon ay nangarap na masuot yung gown na yon pagtanda ko. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi yun pinaparentahan ni Lola kahit na kanino. Lagi niyang sinasabi na display lang ang gown na yon. Isang beses gabi na, galing akong school. Para makatipid sa pamasahe ay madalas akong nakikisabay kay Lola sa service niyang tricycle na minamaneho ng Tito Ryan ko. Maagang nagsara noon si Lola. Alas 7 pa lang. Sinarado na niya yung buong shop dahil may gagawin daw siya sa bahay. Habang naghihintay kay Tito, umalis muna si Lola. Bumili ng ulam sa karinderya. Ako ang naiwan sa loob. Uso pa noon yung pakikipag-text sa cellphone. Abala ako sa pakikipagsagutan sa mga kaklan ko na nag-aaya ng eyeball. Bigla akong nakarinig ng mahihinang yapak sa likuran. Paglingon ko, may babaeng naglalakad sa gitna ng patahian. Suot niya yung gown ni Lola na hindi pinaparentahan. May belo yung babae. May dala rin siyang bulaklak. Mabagal yung lakad niya na parang naglalakad siya papalapit sa altar ng simbahan. Pero umiiyak siya. Para akong kinuryente sa sobrang pagkagulat. Yun ang unang beses na nakakita ako ng multo sa buong buhay ko. Napatayo ako sa pagkakaupo. Natapon yung cellphone sa sahig. Pero hindi ko man lang napansin. Yung mata ko napakulang sa babaeng naglalakad. Tulala ako sa nakikita ko. Bumalik lang yung ulirat ko nung marinig ko yung tunog ng motor ni Tito sa labas. Tumakbo ako palabas at niyakap ko si Tito. Tinanong niya kung bakit takot na takot ako. Hindi ako umamin. Sinabi ko na lang na may ipis na gumapang sa paanan ko. Sinamahan niya ako sa loob. Pinagsabihan na malaki na raw ako, kaya hindi na dapat ako natatakot sa ipis. Nakabalik na sa display area yung gown. Parang walang nangyari. Nung makabalik si Lola, ay umuwi na kami. Ilang araw din akong hindi bumalik sa patahian ni Lola dahil sa takot. Ewan ko ba, hindi naman ako matatakotin. Pero syempre iba pa rin yung aktual mo siyang makikita. Napansin ata yon ni Lola, kaya minsan ay dumalaw siya sa bahay namin. Kunwari ay kukunin niya raw yung mga gustong ipakumpuni ni Mama na mga damit namin. Pero alam ko ang pakay niya talaga ay ako. Linggo yun. Galing kami sa simbahan. Pag-uwi namin, nasa loob na si Lola. Nanonood ng TV. Nagmano ako, syempre. Nung maibigay na ni Mama yung mga damit na ipapaayos, tinawag niya ako. Nasa balkonahe kami. Hinihintay niya si Tito na may binili lang na feeds ng manok. Tinanong niya ako, bakit daw hindi na ako dumadalaw sa shop niya? Hindi ako makaimik. Baka pagtawanan lang ako ni Lola kapag sinabi ko na nakakita ako ng multo. Sa puntong yun nga, hindi ako sigurado kung multo ba talaga ang nakita ko o imagination ko lang ang lahat. Inulit ni Lola yung tanong. Umamin na ako. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Yung magandang babae, yung gown niya at hawak na bulaklak. Pati na rin yung pag-iyak niya. Ang tanging sinabi sa akin ni Lola ay sasabihin niya raw sa akin kung bakit ko yun nakita kapag dinalaw ko siya sa patahian niya. Sumunod na araw, pagkagaling ko sa school, dumiretso ako kila Lola. Panay yung tapon ko ng tingin sa nakadisplay na gown. Nung makita ako ni Lola, sinabi niya na huwag raw akong matakot sa gown. Binigyan ako ni Lola ng tinapay at soft drinks bago siya nagkwento. Sabi sa akin ni Lola, tinahi niya raw yung gown na yon noong kakasimula pa lang niya sa ganitong larangan. Apprentice pa lang siya sa isang patahian noon. May customer daw na magbabayad ng malaking halaga para sa isang magandang gown na matatahi ni Lola. Kaya pinag-igihan ni Lola yung gawa doon sa gown. Halos ilang linggo rin siyang kinulang sa tulog para lang matapos yung ginagawa niya. Sa mismong araw nung kasal ng bride, si Lola raw mismo ang nagdala nung gown sa customer. Nagustuhan naman daw nito yung gawa niya. Pero hindi na raw nakarating sa simbahan yung bride. Sa kotse pa lang papunta doon sa simbahan ay namatay yung bride dahil sa pagsalpok ng isang rumaragasang truck. Namatay daw kaagad yung bride. Suot ang gown na tinahi ni Lola. Ilang araw ang lumipas, dumating yung dapat na groom ng bride sa shop na pinapasukan ni Lola. Dala nito yung gown noong bride. Himalang hindi man lang ito natastas o nasira dahil sa salpukan. Malinis pa rin ito at wala nang bakas ng dugo. Sabi ng groom, binabalik niya raw yung gown kay Lola dahil siya naman daw ang gumawa nito. Hindi na niya hiningi pa yung binayad niya. Matapos ngayon, ilang beses pang narentahan yung gown. Pero lahat ng rumirenta nito ay hindi na uuwi sa masasayang ending ang kasal. May ilang hindi natutuloy. May mga groom na umaayaw sa bride. At sabi ni Lola, ang pinakamalala raw ay nang mamatay sa bangungot yung huling bride na umarkila nung gown. Simula noon ay ginawa na lang display ni Lola yung gown na yon at hindi na pinarentahan. Sabi niya rin, alam niya raw na paminsan-minsan na nagpapakita yung totoong may-ari ng gown. Siguro ay pilit pa rin itong hinahanap ang daan papunta sa simbahan kung saan naghihintay ang groom niya. Siniguro sa akin ni Lola na hindi naman nananakit ang multo ng bride na nagpapakita, kaya wala akong dapat ikatakot. Ilang beses ko pang nakita yung multo ng bride na yon, pero lagi kong inaalala yung sinabi sa akin ni Lola na hindi naman ito masama at hindi nananakit ng mga tao. Pagkatapos lang ng 2 taon, lumago agad yung patahian ni Lola. Siguro isa sa mga dahilan ay dahil siya lang ang patahian sa lugar namin. Sa dami ba naman ng demand sa mga gagamiting damit pang kasal, mga uniform, dress at formal attire sa mga JS prom at binyagan. Talagang naging sobrang busy ni Lola. May mga araw nga na maging kami ni Mama ay tinutulungan siya sa dami ng mga bagay na kailangang gawin. Marami naman sa mga nirerentahan kay Lola ay ready to wear na. Pero mahirap pa rin kung mag-isa ka lang na gumagawa at maghahanda nito. Kaya naman nag-hire si Lola ng dalawang bagong empleyado. Yung isa ay bata pa. Lenny ang pangalan niya. 19 years old na raw pero sabi nila mama, baka nagsisinungaling daw sa edad niya. Pero nakita naman namin na pursigido si Ate Lenny at talaga namang maganda ang mga gawa. Kaya tinanggap na ni Lola. Siya ang naging parang apprentice ni Lola nung mga panahon na yon. Lagi siyang nakabuntot kay Lola. Nagmamasid kung papanong ginagawa ni Lola ang trabaho niya. Tahimik si Ate Lenny. Hindi siya umiimik at magsasalita lang kung sakaling tanungin mo. Malapit lang ang bahay niya sa patahian ni Lola. Kaya naman minsan ay doon na rin siya natutulog. At kapag nakakakwentuhan ko si Ate Lenny, nagkukwento siya na nakakatakot daw sa gabi ang buong patahian. Lalo na kapag mag-isa na lang siya at walang ibang ingay. Kaya nga raw, kahit anong oras man siya matapos, kahit abutin siya ng alas 11 sa pananahi, ay umuuwi pa rin siya sa tinutuluyan niya kasi hindi raw siya makakatulog sa patahian. Yung pangalawang empleyado na tinanggap ni Lola ay matanda na. Halos kasing edad na rin ni Lola. Siya si Aling Almira. Sabi ni Lola, nakilala niya raw ito dati noong napadpad siya sa Visayas para sa isang workshop sa pananahi. Nalaman daw ni Lola na naghahanap ito ng pagtatrabahuhan. Kaya kinuha na ni Lola si Aling Almira. Noong una talaga, walang sinasabi si Aling Almira. Parang normal lang ang lahat. Pero napapansin ko na kapag nandoon siya sa patahian, ay lagi siyang tumitingin-tingin sa kung saan. Para bang may inaabangan siya lagi sa sulok ng shop, sa likod ng mga gown na nakadisplay. Mabait naman si Aling Almira. Medyo stricto nga lang. Lagi niya akong pinagsasabihan kapag nakikita niya ang manipis na makeup sa mukha ko. Mas umasenso pa ang patahian ni Lola. Umabot sa punto na tinatanggihan na niya ang ilang mga nagpapagawa dahil kukulangin na sa oras at manpower. Kahit tumulong pa kami nila mama. Isang taon na sila Ate Lenny at Aling Almira sa amin nang marinig ko isang beses ang usapan ni Aling Almira at ng lola ko. Nasa likod sila ng shop. Halatang pribado ang topic ng pinag-uusapan. Kumakain ako ng merienda, turon at soft drinks. Si Ate Lenny abala sa pagpapaandar ng makina niya. Hindi ko naman balak na marinig.